chwila nastroje, nie? A nam się tutaj zrobiło gorąco. Jeśli komuś jest jeszcze zimno, to zapraszamy do zabawy. Niech sobie z nami razem tutaj poskaka. Poskacze. Mi to pomogło. Tak. Teraz będzie piosenka o nałogu, o nałogach w każdej różnej postaci i zdjęcie. Tak, dziękuję. Możemy grać. Mateusz, Michał. Dobrze, zaczynamy. Nałóg. Więcej teraz nie jest łatwiej od tych waszych. trzeba być twardym. Wiecie, że trzeba mieć broń i dużo amunicji. Wiecie, że trzeba mieć złość. A jest to nie, to nie, to nie, dziś pamiętaj. Jest to nie, to nie, to nie, dziś pamiętaj. Nie chcę, nie chcę, nie chcę tu być, bo mam naboi coraz więcej. Teraz wy jest łatwiej od tych waszych prawd. Czyli kto ma kamień i rzuca w nas. Teraz wy jest łatwiej od tych waszych prawd. Czyli kto ma kamień, czyli kto ma kamień.